gezdi dağlar meşeli limanım. Cemile'nin gezdi dağlar meşeli limanım. Haydi üç gün oldu Cemile'm ben bu derde düşelim. Haydi üç gün oldu Cemile'm ben bu derde düşelim. Gaydırgut bahçemilem nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam demişe. Gaydırgut bahçemilem nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam demişe. Cemile kız ne gezersin hayatta? Cemile kız ne gezersin hayatta? Basmada fistan, parlakta Putin ayakta. Basmada fistan, parlakta Putin ayakta. Gaydırgut bahçemilem nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam emişe. Gaydırgut bahçemilem nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam emişe.